Lubi się jasne, to jak wśród własnej gasnę. Lubię ponad wszystko, jak ktoś reprezentuje własne. Lubię jak się drasnę oraz lubię jak się gubię. W tubie kotków ładnych, pięknych, zgadza się, to lubię. Proste impry długie, w najlepszym otoczeniu. Ulegam ukopceniu na Jamaj. Lubię się w skupieniu plus prawdziwe opowieści. Jak wszyscy na miejscu, kogo nie ma, niech się streści. Jeśli bok mi stoi, plus lubię z chłopakami pobroić. Widzisz dzieciak, trzeba za życiem gonić. Pamiętać muszę, że kram przykład zochę na nogę. Robię w życiu to co mogę, trudać się przez dobrą drogę. Na tronie się posadzić, czasu nie tracić. Pamiętajcie chłopaki, ważne jest się bogacić. Trzeba zarabiać, gdy trzeba płacić. Pamiętajcie, przed imprą się wystrajcie. Trochę ulgi se zadajcie, ciasno się trzymajcie. Zawsze w pierwszej L grajcie. I odchodzi na sukces patrzeć. Lubię, w tym się lubuję. Po prostu ja to lubię, ja to lubię. Lubię kumaty kicie, przecież to nie szkodzi, że chcę se dogodzić. I o to chodzi, lubię se wypchać, ta walku pogrodzić. To nie szkodzi, że chcę se dogodzić. I o to chodzi, ponad wszystko kocham, po dżambie się narodzi. To nie szkodzi, że chcę se dogodzić. I o to chodzi, każdy ziomek się zgodzi, że to nie szkodzi, że chcę se dogodzić. I o to chodzi, i o to chodzi. Lubię lubić, a nic na to nie poradzę. Jeden lubi to, inny tamto. Miej to na uwadze, gdy furę prowadzę. Jest z boku kobiece walory, zachodu słońca kolory. Kontakt, identyfikować się z monetą. Komfort psychiczny to lubię. Posiedzieć w dobrym klubie, poskłać dobrej muzyki. Posterować pilotem, poużywać liryki. Plus jest na plusie, mieć nawyki. W życiu to ważne, niektóre rzeczy trzeba brać na poważnie. Też kiedy zwariować ma się, korzystać z życia, bo da się. Pracować nad muzyką, przycęcie i marasie. Wiedzieć w co gra się i jakie są zasady. Chłopaki z prabud, na śmieciach swoich układy. Nocne wypady, malowanie, ławkowe opowieści. Jest mocy za 2,30, tyle ile się zmieści. Ładować piłkę, kozłować, boiskowe nawijanie jest fajnie. Lubię jak ktoś swojej dupy nie traktuje sprzedajnie. Też jakie zwyczajnie, przez przyziemność urządzany. Istotne czas spędzany dla mnie z moją kobietą. Lubię życie, ha życie, po prostu lubię to. Lubię kumaty kicie, przecież to nie szkodzi, że chcę se dogodzić. I o to chodzi, lubię se wypić, ta walku pogrodzić. To nie szkodzi, że chcę se dogodzić. I o to chodzi, ponad wszystko kocham, po dżambie się narodzi. To nie szkodzi, że chcę se dogodzić. I o to chodzi, każdy ziomek się zgodzi, że to nie szkodzi, że chcę se dogodzić. I o to chodzi, i o to chodzi. U nas wszystko kocham, kocham Gdańsko każdej porze. Zawsze zna się na hardkorze, po prostu jest dobrze. Każdy orze jak może, jak trzeba to pomoże. Czasem gorzej zrozumie, jak też to lubię. Uczą się na błędach, w życiu się nie gubię. Trampię kicz, nogi długie, wręcz kocham się w życiu. Teraz myślę o wybiciu, chłopaku licznym obyciu. Myślę o fury na byciu, wręcz kocham kruzować. Kobiety załadować, nogi na szyję. Lubię lądować, gdzie kobiet full, a ja jeden, jednoznacznie jeden. O, na bank tam będę, na początku kultura, następnie brak cenzury, w zachowaniu full brawury. Że to lubię, doceniam, doceniam postęp też, ale wewnątrz się nie zmieniam. Mamy swoje marzenia, mamy swoje marzenia, mamy swoje lubię. Niektóre też będą się pokrywać, lubimy sobie poużywać. Jak większość to nie nowiny, jednak większość nie da rady, a my na czas zdążymy. Na bank, człowieku. Lubię kumaty kicie, że chcę se dogodzić. I o to chodzi, lubię se wypić, ta walku pogodzić. Że chcę se dogodzić. I o to chodzi, ponad wszystko kocham, po dżambie się narodzi. To nie szkodzi, że chcę se dogodzić. I o to chodzi, gdy ziomek się zgodzi, że to nie szkodzi, że chcę se dogodzić. I o to chodzi, i o to chodzi.